Sabi niya una kasama pangitina. Sabi niya madami kang babae o hindi ah. At isa ngayon ikaw ang gusto ko makita. Habang merong alak sa aking baso malamiga. Masaya, pero paano kung wala kong kaya. Tula ng kasama mong iba. Huwag ka ba din sana mawala. Sa panaginip, alaala na naglalaro sa malikot na isip. May bang nasa harap na, ba't ikaw mong madalas na. Alala pag usak na ako, pinipang sakin ka na lang ma. Sana, huwag ka magsasawang mahalala. Kung ano yung ating nagawa sa unang araw mo ko nakilala. Kasama ko si Elmery. Sama siyang isang bestie. Madalas itlo kapag ready. Yung iba sa bogla sexy. Yung isa na mas matanda pa sakin. Pero may dala-dala ang candy. Nung ikaw kasama ang safe. Nasabi kong sakin ka na lang baby. Unang gabi niya una kasama pangiti na. Sabi niya madami kang babae o hindi ah. At isa ngayon ikaw ang gusto ko makita. Habang merong alak sa aking baso malamiga. Sa isa ko laki akong may iba. Sa mga gabing ako lang mag-isa. Habang hindi ko pa din malimutan na mas masaya kapag katabi ka. Anong mangyari? Maraming gawain. Tumawag ka lang ako'y parating na. Kung magulo na to natatakasan ko lamang sa kada kasama kita. Dami nilang sinasabi. Pero mas maniwala ka sa'kin. Kasi nga iba na ako sa dati. Nung ikaw nakasama ko lagi. Kung kailangan kita di ko kaya gawin to. Nangako lang din ko sakali. Kahit nakakapagod na din pumupawi kapag agat mo ko sa labi. Magulo na karaan ko. Di mo sabi sa harap mo. Andyan ka na isang tawag lang sa iyong kama na bilang ko. Medyo bago lang lahat sa akin. Parang di ako sanay sa ganto. Kasi kahit parang kaibigan lang kita. Ikaw na yung mahal ko. Masaya. Pero paano kung wala kong kaya. Tula ng kasama mong iba. Huwag ka ba din sana mawala. Yung larawan mo tumatako hanggang sa panaginip.